yami no pembe bana kora kolela ibete suka ya boteo yami no pembe soki olingi senga iwayo soki olingi senga e koyoka te bilobela ya bato ya mokoyo bana kora kolela ibete suka ya boteo yami no pembe bana kora kolela ibete suka ya boteo yami no pembe soki olingi senga e koyoka te bilobela ya bato ya mokoyo Bamba mabaleli e chelele batata balibi e banguna bayoki e chelele bamba mabaleli o kolo balo mapamba eloko ya pamba chelele bamba mabaleli eloko ya pamba e komine koloba chelele batata balibi o kalisa liboso e liboso ya kosala chelele banguna bayoki e bone motema motema ya ebale chelele bamba mabaleli e bamba mabaleli e chelele batata balibi e banguna bayoki e chelele bamba mabaleli e okolo balo mapamba eloko ya pamba chelele bamba mabaleli e eloko ya pamba ekomi ne koloba chelele batata balibi e banguna bayoki e livre motema motema ya bolingo chelele bamba mabaleli e pamba eloko ya pamba chelele bamba mabaleli eloko ya pamba ekomi nde koloba chelele batata balibi okelisa liboso e liboso ya kosala chelele banguna bayoki e petre motema motema ya bolingo chelele bamba mabaleli e bamba